الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بشارت أخرى بذكر كي أغي خلق لا جاغي لا يقتدي بشارتي یا مومنان دی او دا دا قیامت داوی احوالنا دری محال تخیری چه تقسیم بشی دا تقسیم اخیری حالتی ارده گئی چه قرآن ذکر کئی مدارستو کئی فریق فی الجنة و فریق فی السعیر دو ڈلی بوشی تقسیم بوشی ریو بخپل خپل زیت اورسی داول حال ذکر کئی مومنان داغید آخرت بشارت خوشحالی او کامیابی انتہائی بیا اور پسید آوے سببوں بیان دیدے کی چیز اعمال پوجبان دا مرتبی و درجی ملاوی اگر چی اعمال حقیقت کی علت ندے وہ سبب کو دیکھنا دا اعمال دا مومنان چی دی دا سببی دا اللہ دا رضا او اصل شی دا اللہ رضا دا اللہ فضل نبی علیہ السلام ویلو یا مقام کی صحیح حدیث تلیت کل احدکم الجنت بعملی ہی تاسو گیو تا نم دا عمل پوجی جنت تنشت لے ناغی تپوسو گو جی ولا انتا تب اخپلوم دا سی تم پخپل عمل سرنشت لے نبی علیہ السلامی ولا انا اولی دستاسو نسو جدائی مسو تول بیو کشتے کی ناسو زم نشمت لے پا عمل سرن اللہ یتغمدنی اللہ برحمته او کچر اللہ ما پخپل رحمت کی انغار اول ارشم اصل علت آد اللہ رضا دا اللہ فضل دے او بدے اعمال صالحہ و سر اغا حاصلی کن بار بار ذکر کی اللہ رب العزت چیزو چا عمل کری نیک او زما په نوم باندې زما درزاد لپاره په اخلاص باندې هغه له وځو بدلی ورکوم ګناونه به معاف کوم دا عمل اسباب دي فاما من اوتی کتابه بیمینی پس هغه څوک چور کلیشا و تا عمل نامخ پلا پخیل اس باندې په مبارک لاس باندې دا ډېر مبارک لاس دی څنګه په دې باندې دنیا کې برکتی کارونه کیږي برکتی کارونه ذکر پی کیږي فراغ پی کیږي دا سید الله کتاب پر راستي شي هغه پکې نیولې شي په خلاص کې غره ها په کینلاس کې قران نن نيسه ملائک په در پورې خان دا ډېر برکت لاسو په چاله عمل نامې په خلاص ورکړې شي دا وداسې عمل نامې چې په یو مخ باندې به د ټول ګناونه لیکل شي وي چې دې ګوري رنگ به خرابې ناخر کې والله رب العزت لیکلي چې دا ستا ګناونه دي خو ما پتا باندې دنیا کې پردا چولې وا اوس مې دلم اپ کړل ورق الٹیه دا بل مخی اگورا جی بل مخی اگورا ناغی کی با حسنات خوشحالا بشی رنگ بے خوشی خوا دا دغا وقت کے بعد دیر خوشحالے پوجی باندی آوازون کئی فیقولو فائی بدے دیر خوشحالے پوجی باندی پلو مرگرو تا حریو تا حریو تا بوئی راشه کن اگورا راشه راشه اگورا کن لکنن تی سکول کی او ماشوم تا اگا ملاو شی کن انا مبری پا کی خینو یو تا اخی بل تا اخی او بوائی دے چغی با کی هاو مقرو کتابیان جراشه مرګرو او زم ما عمل نام اول ولې تدیر خوشاله او جنو بداس راشه او اول ولې زم ما عمل نام او هغه بار سو کلستی سکال تاسو کان پړنيشتا او نا غدا سې لیکلي چې ته په ډېر زور اخلی نا صفا بس کاروی دست دادتا خوشحالی حاصل شوا کامیابی حاصل شوا زکر دغلوی کامیابی دا چه گناو نا خوکا نا دینا خوزق نشی بچ که دی فاغو تا اللہ معاف کرد تڑی رو خیار وی او ډیر تجربه کار وی نو تا نه ګناو نشوی لیکن بنی آدم در ننو خبر شوی فزان دی پردا چولی وا نو ما هم در باندې واج ما هو تا تویلو دنیا کې چې انسان په ځان باندې پردا واچو زبر در باندې پردا واچو ایسوک په خبر نشي زما استاد راز وی ناغمی اتماف کرل ستر تو حلی کا فی الدنیا دنیا کی مدر باندی پردہ چولی وغفر تو لکا الیوم انن میں اتماف کرل نو دا انتہائی خوشحالی دیتا نو سور پسی وجہ بیانی کن چدا بسو کی را چا خوشاله شيو خلق تا وازونه کې ډېر خوشاله دی وژنه چې راشه زم ما عمل نامه وګوره عمل نامه داسي نور پسې ځکه بنده خي کنه تا فنوم ناس نه ګوره من هر څوک چی عمل خبر ده اني ظننتو اني ملاقن حسابيا زما یقینو په دنیا کې زبا ملاقات کوم د خپل حساب سره. ما په قیامت باندې ایمان راوړل نو زما د قیامت په هر یو ما ولاو فیصله باندې یقینو ځوان دلته معنا یقین دی ها ګمان کو کار نه کوي. آخرت په اعمالو کې ذکر شي نو راته نه یقیني ښه چې خلقو نه منلو خلقو آخرت نه مانو حساب کتاب نه مانو الله سره ملاقات او پیشي نه منله ازما خو یقینو ځکه هم عمل کو چې یره ورا سره غم را سره یقینا ما زما علم په دې خبره باندې چې زما مخامخ کېږم د خپل حساب سره او دی وجه نما په هغه احکام عمل کړو چې روایتو کې راغلیو کاغه پیغمبر خبره او کاغه حضرت عمر خبره چ حاسبو قبل ان تحاسبو چه مومنانو نن ځان سره حساب وکئ مخک مخک د قیامت ته حساب نه جتا سره کول شي او کنه د دې نه چلس تکه ا خبره وګرانی دی هو صلی الله دنیا دې ته پاره جوړ کړی دی چی پا دیب آسانی گی نو نن انسان سر حسابو که دا آخرت حساب کم دک که دیکن خواه آخو با لکه دا دنیا دا طول عمر خبری چی دا پا دیب پل طول عمر کی سکلی دی او تنن در وزر وزی حساب کوا چنن دا سار نا تر ما خاما پوری ما زان رسو کلو زان لمه تبایی و حلاکت و گاٹو او کن زان لمه کامیابی و گاٹو تا سوچ خو ماخام پکاری کن مجی صاحب ننو که اندازہ تولگی انشاءاللہ چه سبان ایروز بده کانٹرولی چیر پرونه فرانده ستی رشوه سبانه روز بزو کانٹرول کوم او کوشش بکوم چه زمانه بگی گناه و غلطی و خطائی و خلاف ورزی و نشی او شیطانه کارون نبتان سا نویلیو چه حساب و که زان سر مخ که ده حساب ده قیامت نا نو اغا حساب با انبیاء صحیح بی اغا بڑی رسانی او اغا بڑی رد خوشحالی انی ملاقن حسابیه ما یقینو چدا مخامخ کیگم دخپل حساب سر نداغ یقین پوجبان دی اللہ ملڑی رخیستا عمل نامل اکرام فهو فی عیشت راضیه پس دے باپ دا سی جون کی چیغا جون با خوشا لئیم چه جون خوش آلی نو سره بنی خوش آلی خبر خود جون ده کنه قرآن داده و محاوره ده و مجاز ده راضیتین یا صفت ده عیشتون ذکر کرده او عیشت خود جون تا ہوئی نو جون خود نو خوش آلی نو خب یا خود بنده نده اخو که خوصا نشتا و قلب کی نشتا او خوشحالی او خپکان داغا چا صفت تے چلا والا عقل ورکڑی نولی دا سے ہوئی دا دا قرآن مبالغا دا مبالغا دا چی دے خوسک ہے اگا جون بے دیر خوشحالی چی اصلی ہے سمرا بخت وروی منگا دی دا مصیبت نخلاص کو منگا دا عذابون نبچ کرو اگا جون بے خوشحالی نو دی دے کے قرطبی ذکر کری جنبی علیہ السلام ویلیو شاجون خوشاله وسنګي يعيشون فلا تموت فلا يموتون ابدا جون دی وی نو موت په پن راضی همیشه خلق دې مرګ د خیتو خې وېستو توازونه دی وازونه دې حوال تکي مرګ نشته يعيشون فلا يموتون ابدا ويصحون فلا يمرضون ابدا طول عمر بصحت وي نمرض به پکې نه وي ويتناعمون فلا يرون بأسا خوراکونه وی نعمتونه وی ماکولات وی مشروبات وی لوګاو پکې نه تنداو پکې نه ستړي و پکې نه دا باندې ویني ولای رونه بأسن او یشبونا فلا یارمون ځوانان وی بډاواله پکې نه په هو په عیشت الرازیه دا خجون دے کنا تھا دین خجون نور نہ ہوگی فی جنت نالیا پا جنت کے وئی چڑی رچت تے دا ظاہر پا لحاظ سرام دکا دا وہ اسمانو نا دا پاسا دے دی رچت تے کنا او اوچت پیت بار د خپل کمال سره پیت بار د خپل مرتبه درجو سره قطوف و دانیا چې میوي دا ډیر نږدې دي کله عالیه وینو خلق سره ودا غم چې موږ اوچت نو چې موږ به نصر اخلو او څنګه وو ترسو الله وي قطوف و ادانيه هغه مې ویو غنې متونه ډیر نږدې دي انسان ته ددن بیرته نه دي کلو و شربو او بو ویل شي د الله طرفنا چې خوره اوس کین د جنت جون ستاسو صرف د خوراک څخه دنیا کې مې ته اجازه نه کړې چې خوراک کم او دلته اجازه ته څومره چې تنګيږې و پینا پریشان کېږې و پینا چې څومره خوراک کوې نو تمره به صحت خوې کلو و شربو خوره اوس کې هني ان ډیر په آزادۍ سره ډیر په فراخۍ سره او ډیر په مبارکۍ سره د الله طرفنا بما اسلفتم فی الايام الخالیه د سبب بیان د نن چې تاسو ملاویږي کنه دا د هغه وجنا چې تاسو عمل کړی دی عبادت کړی دی خدمت کړی دی ځانوم کړول دی خالی پر ورځ بل ایام الخالیه هغه ورځو د دنیا کې یو دا معنا چې تیر شوې بس بیا نه راځي هغه دا به چې لاړ دی نن نه ورځ بیا نه راځي پرونه ورځ بیا نه راځي لاړې ختم شو آیات باندې سه اشکالو د دنیا دی او خيارانو طبيبانو چې او په مخ کې د مسکې د خوراک نه ورپسې خو نه یې خي دا د خوراک څخه پیدا شو ها قرآن وی کلو و شربو مخ کې او خره نو بیا اوس کې وینا کنه تل کوټي سوچوکا او ته ځان ته د امام ابو حنیفه مقلد وای کنه هغه نه تپوس نه کړي چا وی په واو کې دا مطلب نشته واو خو صرف دا زمواری غستی ده چې زه بس دونه جمع کوم ادا هغه وی زمواری نه چې دا مخ کې داروستو دروان دي او وی خوراک سکاک کوي دواړه کار کوي بس او دا ته نه معلومیږي چې خوراک مخ کې اوس کا کرستو نه دا هواو دي دوونه تاسو کې وی زه دینم زموار په زه خو صرف مخ کې اورستو جمع کوم نو کدی ویلی چې د خوراک نه مخ کې وبس کل دا سونا دا او د خوراک په میند کې وبس کل دا چاندی دا او د خوراک نه رستو وبس کل دا زهر دی دا به دی ویلی کتاب کې نشتا اټیګه خبره به خای او یې خبرې نه کوي تجربه یې کړی کنه دا د نوی چګنه دا د قران سره مخالف ده نه قران ځان له کتاب دا ودانې سره سکار نشته دی اخو یې چې خوراک سکاک بس خورای اوسکه د نې دی ویلې چې مخ کې خوراک کې بیا رستو بوس کې دا به کوم ځای راک تی دا وونه معلومه نو وو کې دا نشته دی ښا وو صرف د جمع د پار راځي د ترتیب لحاظ پکې نه وي ها کفاره شي چویلی وی چی کلو نو فشربو نو بیا وستا خبر است او سم مشربو نو بیا وستا خبر است او زندال پاده واو که دانیش تخوا بدا که خبر است او صحیح ده خوره اوز که هنی ان دیر پا خوشاله سرا و دیر پا ازاده و پراخه سرا دا پا سبب داوی چی تاسو اسلفتم چې سوم کړی دي کنا څه خونه وای ناستو عملونه هم کړی دي هغه ورځو تیرو شو کې په ایام الخالیه اځو یې معنی دا ده خپل معنی خالی چې څه پکې نه وي هغه ته خالی وي دې اشاره وکړه ډېر د کمال خبره وکړه ا دې ډېرو خلکو د ټولنې بوج لري کوم ولي ځکه د جهنم یا نور وځي خو ډکی دي کنه او خالی نه دي کنه دا غیر وځي خو ډکی دي ګوري چې دروازه ورځي څومره حساب ورلای ښا هغه خو دنیا ځان لډک کړی دا کنه او دا نا پوہ ساده مسلمانان و تخپکی کی چی رہو دا سکورونا و بلڈنگونا لکا پسنگا پورکی چی دی او دا سی بیغم اجوندو اس غم و سر نشتا چوڑا خلاص جو کشتے سبزی راوڑو کن راوڑو دا غمونه سره نشته سړیا اغي مزه کوي سړیا او نو سره د مانځ غمشته د عبادت غمشته او نو سره د خوراک سکا غمشته مزه کوي بلی روزي ډکی دي کنه الله رب العزت جنتیان ته وې ستاسو روزي خالی وي ښا تاسو روزي خدای خالی تیر شي وي کله با وا کله بنوا کله با په وا کله به وخت وا کله با صلا وا کله با تو دوا کله با لم دوا کله با اوچا وا کله با اسنو کله با روجا استاد روزی خالی تیر شوی دی ښا اوس به ډکاوه فل ایام الخالیه دې کومره سبق دی اغه نه پوا او نه خبره مسلمانانو ته چری کله په دې خپل جون باندې پیمانه شي یره وی مونږ پکې څو نه لیدل مونږ خو دې دنیا خواګو نه لیدل وکاو خدای قران نه اوریدل ارسه قران کې دا خبره ته وګوره کتابونو کتاب مونتا دا قران لفظ راول دی او انت علماء ور پسې شوی دي چې ورګه چې ستراو باسو ډېر خیسته ملغله رې تراوي استفان جنن دی او مؤمن مسلمان په دې باندې لخه پکیږي چې را ډېر ستړې مان ځامن بوکم کنه اوی د خراس کا کوم دغه سیال لیو اسی خواه اگا جوندوی تی ریگی نو بدین اخو نجون خده بای مکو ازان ولی کن آنگاره ده خده بانده اللہ ده نرزا ده اتا ده نان نخبه دستا کار ده چه پتا باین دا جون دا سی تی ریگی دستا کار ده چه دستا در وزی خالی زی اسا مزا پاکی نشتا او سا خوشحالی پاکی نشتا او سا داس کې تا صحابه جون خو نه لیدل کنه دا غیر وځ ډیر خالی وی کا ورځ به تیر شو واغي باندې سو خپل نه به اوس کل نه به واغستل نه بس لاس لرالو زمونږ ورځ خالی دی ګوره ښا بما اسلفتم فی الايام الخالیه دا حال مؤمنانو ذکر شو دا حل جنتیانو ذکر شو چیغی لعمل ناما پا خلاص ورکلی شو نو دیم ذکر کی تخویف اخروی ادھا مجرمانو حال تا دنیا پرستو حال چیغی باندنن دا خبر دیر بد لگی چیلکا من ذکر دی دا سبا تا بد بدو بوری ایلکا ما خطا تا سکنزل استاد خیر خبرم او با گوری کی زان سرا من دیرا کلی سدی ہوئی من زنو لکو من استاد پی قرد بنا دقا خلق یادی خان چی با دیر دیر بد گرنی چی تا قرآن ویلی دی او تار سور پاتحہ درزی تو پا مانزو اولاری کنا بزمک اولاری ایمان باندی پوئی گی مرگ منی اخیرت منی نا ایمونگ لما از غم خراب آخا سنور سوی خمونگ آغا نشوئی لگا اللہ کور دیکن خا چیغی سوی نامونگ دلتا نشوئی لگا داغی خلق و حال ذکر کئی خواهد وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ او حقا سوکو چور کلیشو اغتا عمل لا مخبلا پا کس لاس باندی ملیک بولا مخلوم نرازی ورا از وحری سورت انشقاق کی براشی چیز شاہ طرف نبا او پا کس لاس باند بشمال ناغی که من دقا سی دو پیج ای اول پیج بای ناغی که بے حسنات لکلی روزه وران خوشی چی دب کار خده چی سوم کلی دی ناغی لکلی دی خواه ناخیر که باو تاوی چی دام دل ختم کلو دستا عملو دا عمل سوم داسی کئی دا اوتا دما په عبادت پور ټوخی کړی دی خندانې دی کړې دی ځان دې تخلاص کړې دی را دې چې وی دا مونږ وتوکو دا قزې به درنګ تور شي ښا چې وی کنا چې ریجټ درنګ به تور شي ښا اجه مخره دې په لراوالي نه غناونه او جرمونه او شرکونه هغه فَيَقُولُونَ ذِئْبَ چِغِوِي يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيًا افسوس دے مالرا چه نوی را کرده شوی دا عمل ناما دینا نا عمل ناما خواخا دا چغیو يَا لَيْتَنِي ولم ادري ما حسابيا زماني او یا پوی دینا لگا دنیا پر شانت جت ان پر چی بیس نپوی دے لگا جی نپوی دقا سے نپوی دے چی حساب ستوئیم نم بخوا ادوی مانا ولم ادرین او ماغو پا دنیا کی دا علم او دا یقین نو کرے ما حسابیا ما خوړو تاسو نو کړي چې حساب کتاب ستوي دې نر بچیا ته پیدا شوې سلوي چې تا دا تا په دې ځان نه پوکاو کنه چې ما حسابیا حساب کتاب ستوي ته پیدا شوې سلوي بي ما خو سبق نه دی ویلې بلم اثري ما خو ځان نه پوکړي یا لیتا کانت القاضیہ افسوس دے چی دغا مرگ چراغ لیو دے ختم ان کے وی مال را چی بیا جو اندن نوے بیا پاسی دل نوے بیا ددمک نرا وطل نوے دغا سی خواہ مال سا ساجت چی بیا ددمک نرا پاسو من باسنا من مرقدنا خپ آرام ودو خپ غم ودو نسلی را پاسولو بس دا موت چی مونگ در ختمون کے انو خبا قاضیان چی بس پیسلے کلے ویچی دیو بیا نجو اندی کی گی نو سمر بخوا یا لیتا کاش افسوس چی دغا موت کانت القاضیان وی ختمون کے مال ران چی بیا بیا پاکی جوندن نوے بیا بیا پاکی حساب کتاب نوے و بیا بیا پاکی عذاب و ثواب نوے تا سی خوا کنو نوال خدا بسوسو ندی خوا اس چی دنیا کی دسر سوو نداغی خبر اکی چما سره په دنیا کې ډیر مال دا وګورئ دا قران دغه خلق بیانې ښا مالونو والا خلقا توبته غلط مال والا حرام مال والا مالی حرام بود بجای حرام رفتو حرام مالو نو په غلط ځای کې ولګید په کورونو مال ولګید دا دې تساجد تا پلازا جوڑا کلا چه دلانڈی نخکاری نسا چلو شو ایسلیت دا غیر روزی غم کوا دا پلازی پکار نرازی تا خود دنیا نمائش دے دا خود پخانو قومونو دا چلکاو کنا بتا ندی ہو ری دلی چه غی سنگا حلاک شو دا غلط مال لکھا ندی بہوئی ماغنا عنی مالیا پیدرا نکڑا مالرا مال خپل ما اغنا عنی تفے نکو زمانا سو مصیبت و سو عذاب و سو غم او سو سختا و پریشانی ندی مال تساجتو چی مال پا سختا کی پکار نشو دا مالو کن د دې یو حال بیان کړه دنیا پرستو سره د قدو خبرې دي ښا هغه سره نور څه نشته دي مال او جاه بس اجزان پدې تم ماغنی اندی ماریا مال ډیر او مرتبه ډیر بس چزار دې کې مشر وې هزار دې کاغه پدینی رنگ کی دی پدینی جامہ کی دی داغی ہم دا حال دی یہ سیاسی مولانا تا پوسی ہو تیدا تا سو دی اسلام خویاو دی اتا سو بیشمار ہے داو لی اگو اسلام یاو دی کومون کې هر یو وی چې اسلام خو زما په مشره کې اسلام خو زما په مشره کې نو چې زما په مشره کې نه ډیر دی بیا دا په دی وجه کې په مشره باندې جنگ دی ښه ته حضرت عمر وی چې مال الله کوم عزت په اسلام را کړې دی حضرت مشری نه واړه دا خو بازو بی ادبی وکم د اسلام دا غوزو پا دی بانده بل عزتو چت کما دا گول دا پو خلق دا قبل بسویرت والا خلق نو یو مال ذکر که چبا نانی مالی اب یاوی حلق آنی سلطانی زمان خواقا بادشایم پکار ران لان دو معنی دی خدا مخ کې کو اگر که بهتر اړم به خدا دې سره لګي چې مال او جاه دې په قیامت کې دا وایي ښا چې زما خو ډېر مالو زما خو ډېر دوه مرتبه په دنیا کې مشهور ما معروف مشهور شخصیت او زما مال دولت او زما بادشاہي او زما وزارت او چارس چې وسرو سلطانیه حکومت ته وی کنه بچی دا په کوم راځي کنه هلاک شه زمانہ رک شه زمانہ هغه زور او طاقت زمانہ او مرتبه او عہده زمانہ ابن زید دمانه اورم به معنا دا چې حضرت مجاهد او ضحاک او عکرمه تدریواله چی مراد دو سلطانیه نمراد حجت او دلیل نام اولاده کنا دو ایمان او دنیا کی دمرا دلیلو نیادو او داسی با می خلقو سر باسو نکول انن خما نارسیر سلطانیه دو ما حجت خما سر نشتوی مددگا چیغی باوی اللہ رب العزت با حکمو کی چې چې سره وای دا دنیا د کتابان دی وسو کرامو کی او تعالی وسو کو زر فایل راشي هغه دنیا کې خلقو چې وی بار چاله زر فایل اتلو کوجرتی قاتل بو نوم بدی روان چې دکان چې الکه هغه سره سالم لا دا دنیا حال نو ته چې وی چې رغن سوک براشي امال او پسر لاس کی دی مال او تسلی را کی ننا خضو ہو اللہ با امرو کی ملائکو تاچوینی سے نو پسرینوی فبتدرہو سبعون الف ملکن او یا زر ملائکو اور منڈکی نو وجدہ دا چې زه خو به دا د دنیا دا شپک پټ نه کنا دلته خو الله ډیر غټ بدن ورکړي چې په سور منزل کې به د لاس د دخپا د جبا زکه باوی ازر ملائکونه اونی سه دلرا فغلوه مړی تا ول تو کو نو واچوي چلوي تو ویتھلے الغلو مریتا چاچول شیغیتا اغلالوی از الاغلالو فی اعناقهم والسلاسل توقونا بولا مریتا واچی سرطا واچی او زنزیرونا بولا اخوتا واچی ثم الجحیم اسولو او بیا خاص جہنم تے داخل کے ثم في سلسله زرعوا 70 زرعا فسلكوا او بیا ثم راغله ده داو زده زید کړه او صلات علم دې چې دا زنجیر بوته کله سموي ښا چې څومره زمانه پس بیا الله رب العزت وي چې ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا بس ځانته نبی غمه کوي بیا پاغه زنجیر کې چوګدواله داغي الله تمعلوم دې 70 ذراعا او یا غزه دې خو لیکن کم غزه تو قرطبی وی بزراع الملک دا اللہ پا گزونو بانده اوی مونگ دا نشوئے لی چی دا طول دنیا دا اللہ پا گزونو بانده یاو گز دا کل گئی وست دا اللہ گز اغیر تسوک ٹنگی گی خنو جدا سے ہو یا گزا کنو کم دا الہ خبر دی ناسی بوایو چی 70 ذراعا لیکن حقیقت اللہ تمعلوم دی دکا قرآن کی امیشہ دی پارا دا لفظ حدد 77 دا کسرت دی پار رازی خواہ چی دیر گزو نید فصلکو نوی پیئے پدی زنزر کی او پیئے فصلکو سفیان سوری وی رحمه الله تعالی چې تدخلو من دبره حتا تخرج من فمه د یو طرف نو په کې زنجیر داخل کین په خلی وې ته نو باسیم دې تاسل کې فصل کوې سلکو په تاسو کې مزه چول دا او بیاوی چې دا ټول غری د دنیا کې څومره کافران دا ټول وبکیو پیو زنجیر نه خلاصي بس دا چل و سره کې ځان ته خلاص کړي کسی و سره مکوای نو چې څومره دنیا کافران دي په خوانی او رستنی او انسانان او جناتو ټول با پاغه زنجیر کې او پی اډیر ځای و پکی پاتی پسیر کې پونه ون لري شي فصل کو یره چې دې مشرک سړي دې دې په دې شرک کې نو خدای ته حیران چې دا دې ناوري ولي دا به دنیا وري دې دې باندې به نه پوي دې چې قاریانو صاحبانو سره جړلې دي د ډېر یاري نه ا دې هغه څه د خپل شرک نه توبه نه وباسي یو خدای ته قران وی چې وهي کل حجارت او شد قسوه ته دې زارو زرونه د ګټو نوم سختی ښا دغه د خپل څوک نه دی دی دی کنه ګوره دوه سبب بیانې ښا دوه عقیده بیانې انه کان لا يؤمنوا بالله العظيم انه كان تا مشرکو کن تا بدبختا جهنمی چی دے کن دا عادتو کانا عادت بیانی کانا چراشی عادت بیان تے نصبری دو دا توبہ نیستا دو تا کاروی لیو کو دنیا کی بعض دخلی نوخی جی که نخواه چکلتا یو بنده تا مینتو نکه او دیر وقتا نزدی نزدی که گی که نه او اغا پوش ناغوی چی رو را زمانه تمه مکوه کستا دامت لبی چی گن دیمه زمان مرگرشی نه نه اغلا جمعه ساتا زمانه تمه مکوه در طول دنیا با مسلمانان شی وزنو داغا سالی انو کان بیشک دې چې په دنیا کې لا یومنو بالله العظیم زه باور نکوم په هغه لوی خدای باندې زه یقین نکوم په هغه الله باندې چې لوی دی ولې زه نه پیژنم چې الله لوی دی الله اکبر هر وخت به په غوږونو کې دا आवाज راته یو زلا دو زلا نه سلور زلا بلکې سو چلا او اکبر الله لوی دی او زه ته پیړو پروا نه د وځوانانی یادولو رضوان به یاد دا خدا عقیده و اعتقادی مشرک تا شرک اعتقادی دی تویل شي چې دا عقیده په الله باندې نه و دا عقیده په غیر الله باندې و زم شرک فعلی ته وګوره نظرانو شکرانو ته وګوره ولا يحض على طعام المسكين او دبا مسكين تا طعام نور کو زکا مسكين تا طعام دا الله د نامي وي دا الله د نامي شي د چای د مسكين او د دا د چاو د مون یور نو لا خبره هم بګی شرک اعتقادي او هم بګی شرک فعلی د د په مال کې د یتیمو د مسكين برخه نه و د د په مال کې د ملنګانو چې د بیبا د بابا میلمانه به خوري ښه له کال ته سلوړې د بابا میلمانه به خوري کړه د الله میلمانه به نه خوري چې قران یاد کړی دي چې مسكين او یتیم او فقیر او دا محتاج خلک نه نه دغه په مال کې د خدای د نامې شې نو هغه ټول په خواجاګانو او په درگاونو ابدی سندونو باندې دغه خبره ذکر کړې روح المعانی ذکر کړي چې ابو الدرداء رضی الله عنه با ام الدرداء توي ام الدرداء ته دردا مور ته وي وي شور واډي راکا او په کې واچو چې د مسكين کار پیو شي ولي وي خلعنا نصف السلسله بالايمان الله خود نیم زنزیر نخلاص کړو په ایمان سره نو افلا نخلعو عن نصف السلسله نو دې نیم نظر نخلاصو چې مسكين له طعام ورکو دیو چې دې زنزیر نو په خلاصيږي په تو خبرو یو په ایمان باندې او بل په طعام باندې دا څومره کمال خبره همون کې دا کوئی ناراضی نه ښه کوڅو ګراته وی نو موږ وی ځان نه شو دا کول نو دا لاوګي بو یا لاملي وای هغه ملي کنا او تیزی موار ګرځولې کنا چې تاله مال درکړې دی خامو خواست دیکیگی نو یتیم و مسکین ستان اسا غوڑی شکری نواری خود اگر چیزان لیسا پخکلی دی نو اگل هم پا پلیٹ که دوڑای واچه سالن واچه وارد بد دواز خدا خبر پا مونگ دیر بد لگی نتو پا مونگ نلگی بدا موحیدین وای نلگی بدا خودی نورو باندی تو با دوم رب بخیلان خلق پا دنیا کی ناغوی شور واڑی رکا چه نیم زنزیر نا پی زان خلاص کو دا نیم نا خو اللہ پی ایمان سر خلاص کو کنا فلیسا لولیوم آهاونا حمیمن پس نشت دے دا دی بدبخت دا پارا نن روزی پتی دے کی سوک دوست ولی چا چه اللہ تا دوست ویلیو نداغی دوستان دیر دی او دا اللہ تا دوست نو ویلی دے پا درگاونو گردے دا بدبختا کچکولی پغاڑا امیر ایزان تاچولی وی دا دا دوست نشتا دے دے پا دنیا کی خلقو دا بس نکوزاونو چکوشا خبیسا بیلمازا دا دے زان لسکار کتل لے خواب دیر دا سی کنا خواب موحدین چا اللہ دیر کی کنا نبی ادا ظالمان بس تنشی را خطے خواه چی دا سامان ورسری دا شرک دا سامان خواه دا دلتا کلپٹن کی کسکڑے ہو حلکانو دیر خنو جوانان ارسوک چی مونگ پی جندن کچھ دا میلو راو خوتو کن خلقوی دیوتا پرید اگیوی سوکو کشوی خفیسا کشا مشرکا ما تا دیر ناشناخ کارشو کزی که خبیسی کز که کنه چه اللہ تا دی دوست نیوی لی نو قرآن وی لیس اللہ اليوم آهنا حمیم قیامت کستا دوست نیشتا ولا تو آمن او ند دا پار خوراکشتا الا من غسلین مگر دا جانم یانو اغوینی زوی او نونا نونا بود دا با دی خوراک لا یاکلوه الا الخاطئون اگر نور سوک نخوری الا الخاطئون عبداللہ ابن عباس مانا کی قرطبی راغستی لی چی المشرکون مانا کی دا مشرکان بخوری زکا دی چی دنیا کی سفللی دی اگر نحزمی کی بغیر دی نخوا چدا غسلین ور پسې وای کنا تک چې به بوتلې دغه سوالته اگر سبه هضم شي خان نخري ذلرا الا الخاطئون مگر دغه مشرکان خلقهم چې ډېر غټه خدای کړي و چې دې صورت کې مخکې بیان شو کنا وجاء فرعون ومن قبله والمتفقات بالخاطئه تا در طول یو شریک دینو که لخا یو آقی دیو نل اوی دغا آقی دیوالا با خوری غسلین اغبل سوک نخوری خا دا حال ذکر شو دا قیامت اخیری چی اغا تقسیمو چی سوک جهنم تا سوک جنت تا یو تا بشارت اخروی وی دا جنت یانو حال اغبل دا تخویف اخروی وی دا جهنم یانو حال